سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. سورة نوح شروع چپائے کے دعوت نوح علیہ السلام ذکر کرو او پائے کے آتا مقاماتو نوح علیہ السلام دعوت ذکر شو لیکن چا داغا خبر او نماندا سلک کسان دا سیو چاگے و سر ایمان داوڑا چا قوی پائے کے دارا چا دری زامن او درین گین دی او نور چا ایمان داوڑا او اللہ رب العزت مرتعا وحی کلی وچی انہو لا یؤمن من قومک الا من قد آمن. دا چا چې ایمان راوړی دی دا ډیر دی نور علاوه نور ایمان راوړي. نو اوس د نوح علیه السلام یعنی حال ذکر کې دا هغې نه وروستو او دارنګې نوح علیه السلام د الله دربار کې دا خبره ذکر کوي شکایت د خپل قوم نه چې دا هغه قوم د هغه په پنځو طریقو سره مخالفت کړي. قال نوح رب نوح علیہ السلام رب زما انهم عصوني قنندینا فرمانی وکړه زما واتبعوا من لم يزده ماله او تابعداري وکړه دا چا چې زیات نه کړ دی لره مال ده وولده اولاد ده الا خسارا مگر تاوان ومكروا مكرا الكبار ودي تدبيركو تديو تدبيركو تد تدبيرنا وكلا تدبيرنا اليم مكرا كبارا دير تدبيرنا كولي لي چدي وبيوبل نوح عليه السلام په خلاف باندې ورته زو او بلدار وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. دی آیت کی اشارہ را دیتا چی دیو کی شرک پی لوحیت موجود ہم او داغی دا مکر دا طریقی ذکر کر دای تفسیر دے وقالو ویلی لا تذرن آلیاتکم پردوی خدایان ستاسیم ولا تذرن وداهم فردوا ودلرا ولا سواعون سوالرا ولا يغوثون يغوث ويعوق ونسرون يعوق ونسر. د دې بارک لنډه دار چدانې کان بندګان ابن عباس نه وای نیکان بندګانو دیو دیو پادنانو سبه خلق ور دی عبادتونه شروع کړو. ابن عباس هم فرمایي چې دا وروسته دور کې هم دا هغې دور ته نږدې دا بوتان وروسته پاتې شو د نوح علیه السلام نه په عربو کې دعوت چې و دا د کلب د پاره و خدایو قبیله وه دومة الجندل کې سوعا چې کوم و د روح زیل د پاره و د هغې عبادت به کو یغوش و دا د مراده رپاره و مراده قبیله بنی قطیب جرب کیو یعوق چو دا دی حمدان دا پارو نصر چو دا دی حمیر دا پارو لیالی زی کلاچ ورطویری کی نیکان سلیو دنو حلی السلام نقوم این دا خلق عبادت کلیو اوائی کی بے تاریخ علماء لکلی چو دیو که دا نیکان خلقو دا و پاس شلو دیو وط پا بارا که اکثر ذکر کئی چرا دا بچی با دب سی غمجنو و دارنگی کشران شیطان ولرال چې تاسو دې سړي غمجنې وي او دا خبر لوي دتلت به تادا چې دا غي شکل ولا جوړ کړو او دا رنگ رورو داسي به طریقه کېدله چې دا غي به عبادت شروع شو. اول دا غي د قبرونو تعظیم کو به روسته رورو د محبت د وجنه به عبادت شروع کشرانو کې شیطان تراله چې تاسو مشران ور دي تصویرانو د دې بوتانو عبادت کو تاسو هم کوي د دا رنگ یخته شو کې خو اصل ذریعہ او سبب د شرک د پاره چې واغه محبت او د دغه سره وقد ذلوا كثيرا يقرن گمراه کړي دي ډېر خلکان ډېر خلک گمراه کړي ولا تجد الظالمين الا ظلالا ومزه توزن من لره مگر گمراهي دای دعای شر دا ظالمان چې دي د دیو کی زیاتت مراواله مگر گمراهی مما خطیاتهم د وجه د گناهونو دینا اغرقو فادخلو نارا غرق لشونو د داخل کلشورتا دی که داغی عذاب ذکر کی دنیاوی اخروی فادخلو نارا د داخل کله شو دی ورته دنیا کې مازه په آخرت کې برزخ تلړ دا برزخ کې مازه فلم یجدو لهم من دون الله انصارا فلم یجدو پیدا باندې د ځان د پاره دا فلم یجدو لهم من دون الله انصارا پیدا د نکړل د ځانون د پاره سوا د الله نسو کیم دادیان الله تبارك للغر کې کل دا بوتان ورته هیڅ مر سره ونه دا چا عبادت وکاو دا بوتان چې کوم دي دا اوس هم يهودو کې به دا شکلونه باندې شتره دغه کې دي هندستان کې وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا دا دعاء الشر دفع عباني اول نوح عليه السلام بخندي الله باس داسي دعاء ولكلي اول نوح عليه السلام يا رب زما لا تذر على الارض من فردوا فزم كباني من الكافرين دا كافرانونا ديارا سوسيدون كيم يا يوكور عباد نبی علیہ السلام خیرے کلی وی دا مشرکین رب پار اللہ منزل کتاب و حازم العذاب احزم هم الزلزلوم دارنگی نوح علیہ السلام خیرے کلی وی نو هر دور کې دا اللہ پاک دو دشمنان دا پار خیرے پکار چلا اللہ دین مقابل اک د دور کې د مرتد ور پاره د پاکستان د پوج د پاره او دارنګي د ایسای د استخبارات ور پاره هم خیرې کول پکړ چلار دیو کورونا تباق انک انت ذرهم یذل عبادک یقینا کوچره ته پر دې لرانو گمراه بکی بندگان ستان مال خلق چې کوم دې کوپر طرف ترابلی شرک طرف ته او دې دور کې مدغه بیمانه کوپرو دارنګي جمهوریت طرف ته خلق رابلیم ولا یلدو الا فاجرا کفارا او نزیګې دې مگر فاجر بدکار او دارنګي کوپارا کفارا منس غټ کوبر کونکه کفار غټ کوبر دلتا سوالدار ازی چې د ماشومان څو ګناره چې د غیر پارم خیرک د داغه جواب دار چې نبی له سلام ویلو کړي چې یو زیبه هلاکی ده نیکانه مسب ګرمین ززی کله چې پاسخان او دارنګ پاجران ګناونه لیکن به برا پرته کېدل جدا جدای عرب اغفر لی ولی والدی یا اللہ بخنو که ما تو زمام و رفلات ولی من دخل بیتی و آسوک چو داخل شکور زمات مومنن پا ایمان سرام وللمؤمنين والمؤمنات او دپار د مؤمنانو خلکو او دارنګ د مؤمنانو خزو ولا تجد الظالمين الا تبارا ومزيت وظالمان لرا مگر هلاکتا هلاکیک امتیازات د صورت اوقات او طریقې د تبلیغ د نوح علیه السلام او پیدې د استغفار دارنګ په دې صورت کې هغه نمونه ذکر کړل دا معبودانو چې دا غي عبادت کړی شو